محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. لشكي حديثي ينال كذا كتاب الأربعون النووية نفك حديث يناني حديث يا أبو ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إذن يتم يصمى نتم يتولي ما يليزو لكي يصمى قم بحديثنا ما يليزو مرف لكني تجربوا فبيشة تكاوت مي باكيشة كتاجة فايدة نزبتكالا داني حديثي pamoja na maelezo na sharhi ambayo tumeitoa kunahitajika kutolewa fawaid au faida ya hadithi hii ikiwezekana tupate muda wa kusoma hadithi nyingine kama itakuwepo muda huo insha Allah itakuwa khair lakini nitaanza kutaja faida moja alafu nyingine itazame hadithi na kuangalia faida nyinginezo yani musharaka watukuonyesha kwamba maelewa na wao faida ya kwanza ni kuonyesha kwamba inatosha kwa mujibu wa faida wa hadithi hii inatosha katika masuala ya imani na i'tiqad mtu kuwa na i'tiqad jazim katika moyo yani kuwa na imani na itikadi iliyo thabit na wala si wajib mtu kuwa na adilla kuwa na dalili katika kile analoliitakidi. Narudia tena au nirudia hadithi kwanza kidogo alafu tuanze kutaja faida ili tuende pamoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema nimeamrishwa kupigana na watu. Nimeamrishwa kupigana na watu. Tukatoa tofauti baina neno uqatil na neno aqtul. Qatala na qatal tofauti. Qatala au aqtula maana yake ni kwamba nimeamrishwa niue watu. Lakini hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema umirtu an uqatila an-nas. Nimeamrishwa kupigana na watu. Kwa Waislamu wamepewa idhini na ruhusa na amri ya kupigana. Kama tulivyotoa maelezo kuhusu masuala ya jihad katika darasa iliyopita. Kwa sababu kwenye kupigana kuna kushinda na kushindwa. Na hivi ndivyo ilivyokuwa katika vita vya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi katika Bukhari. كيف الحرب بينكم؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال. الفوليزة هرقلي ولمفلم وورومي كموليزة أبو سفيان بين زيت بين يمتون صلى الله عليه وسلم أنا مكفار يكوجي أقسم أبو سفيان زيت بين يتسيسنا محمد في نكوين دكو زام ونوبة ننال ينال منا وننال منه أنا تشيندا نسيسنا مشيندا na hii ndio maana ya qital. Kutiba alaykum alqital, mmefaradhishiwa nyinyi kupigana. Kwa hiyo kwenye kupigana inawezekana mkashinda au mkashindwa, na maana ihtimali ya kushindwa iko na ya kushinda pia ipo, sababu zikiwepo. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema nimeamrishwa nipigane na watu, hata yashhadu an la ilaha illa Allah, mpaka washuhudilie washahadie ya kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Zingatia ni maneno, nimeamrishwa nipigane na watu mpaka washahadie ya kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah tabaraka wa taala. Hili ni jambo la kwanza, ghaya mwisho wa yote watoe shahada. Tukaeleza utaratibu wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika hili. Tukamwona mtume sallallahu alaihi wasallam yeye anafanya kazi jambo hili kwa kutuma vikosi vya vita kwenda katika miji. Mara nyingine hatumi vikosi vya vita, anatuma vikosi vya maulama kwenda katika miji kwenda kufikisha da'wa. Ina maana wako wanastahili kupigwa, wako wanastahili kuelimishwa, unapelekwa watu kwa ajili ya kufikisha ujumbe. Mfano, mtume sallallahu alaihi wasallam amemtoa Muadh bin Jabal kwenda Yemen, akamwambia innaka ta'ti qauman min ahli alkitab. Muadh, wewe unakwenda kwa watu katika ahli alkitab, mayahudi wa Yemen. Falyakun au faltakun awwal ma tad'uuhum ilayhi shahadata an la ilaha illa Allah. Jambo la kwanza kabisa ambalo wewe utakikana kuwalingania katika jambo hilo, mtume anamwekea ratiba ya da'wa na utaratibu barnamaji ya da'wa, jambo la kwanza kabisa anza na shahada tauhid, wafikishie kwanza. Na wale makufar walikuwa wanakuwa makufar qaum min ahli alkitab, kisha ndio wafatishie mambo mengine. Fa innahum ata'uka bidhalika, kaendelea. Na wakati anaweza kuwapeleka sasa, akamwita Muadh na akamwita na Ali bin Abi Talib, akamwambia yassira wala tu'assira wabashira wala tunaffira, nendeni mkafanye wepesi, mkadhihirishe mafundisho ya Uislamu, muonyeshe kwa watu kama ni dini ya wepesi. Yassira wala tu'assira, na wala msifanye uzito kwa watu, watu wakaona kwamba dini ngumu. Wabashira, na toeni habari za furaha, zungumzeni maneno ya kuvuta. Wala tunafira, wala msiwakimbize watu, imani kwa akhlaq na maneno na mengineyo. Kwa hiyo hapa mtume sala salam atoa kikundi, wakati kwa Madina jihadi tayari shafaradhisha, na ndio maana Yemen haikuingia Uislamu wake kuingia kwa upanga, uliingia kwa ilmu, ingekuwa dada kwa da'wa, risala ilifika watu wakaslimu, hukuwa na jihadi ya upanga. Sasa mtume sala salam sallam anasema nimeamrishwa kupambana na watu. Tukaeleza namna za kupambana. Kuna wakati unaweza kupambana kwa ulimi, kuna wakati unaweza kupambana kwa kalamu, kuna wakati unaweza kupambana kwa kueneza, ndio hiyo ulimi, kwa kueneza da'wa ni jihad, na kuna wakati unaweza kupambana kwa kushika upanga. Kila kitu kina wakati wake na taratibu zake ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka. Kwa watu wasivugi ule utaratibu uliowekwa. Wakati mwingine ni wakati wa da'wa na maneno na maandishi. Kwa sababu kuna ghilwa pia vile. Ya Nabii jahidi al-kufara wal-munafiqin waghlib alayhim. Al-ghilwa fi al-kalam. Ghilwa siku zote inakuwa katika maneno. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mimi nimeamrishwa nipigane na watu mpaka washahadie kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah tabarak wa taala. Tumeelezea maana ya shahada kwa kirefu katika darasa zilizopita. Wa yuqimu as-sala, na wasimamishe sala. Wa yu'tu az-zaka, na watoe zaka. Na watoe zaka mambo matatu, na Mwenyezi Mungu ameyataja katika sura at-Tauba, akasema fa intabu washirikina wakitubia, yani mashirikina na wakafiri wakitubia, toba yao ni ipi? Ni kuingia katika Uislamu. Fa intabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata, katika aya kwanza ikaja fa khallu sabilahum, aya nyingine imekuja fa intabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fid-din. Maana yake nini? Ikiwa washirikina watatubia na wakasimamisha sala na wakatoa zaka, waambiwa kwamba msiwaue, waachieni njia yao, waacheni wawe huru. Aya nyingine inasema wakitubia na wakasimamisha sala na wakatoa zaka, basi hao ndio ndugu zenu katika dini. Ina maana udugu katika dini yetu utakatika kwa mambo haya kukosekana. Ukhuwa imaniya islamia, udugu wa Kiislamu unavunjika inapokosekana, inapokuwa inapatikana shirki au kufru. Swala itakapokuwa imevunjwa na zaka. Lakini kuna vitu vyenye kuainisha kwamba mtu akiwacha zaka, kutoa zaka, haja kuwa kafiri kwa ijmaa ya wanawachuoni. Ama katika swala la swala, khilafu maarufu tuliwahi kuigusia huko nyuma. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, fa idha faalu dhalik, wakiyafanya hayo hayo mambo matatu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, watakuwa wameshazikinga kwangu mimi damu zao na mali zao. Kwa maana wakati huo sasa ni haram damu ya Muislamu, haram damu mri'i muslim, ni haram kumwaga damu ya mtu Muislamu, haram. Tukasema kadhalika na wale wenye kuingia katika dhima ya Waislamu, kwa sababu mafhumu ya jihad si kila kafir anauawa, na huu ndio Uislamu ulivyo, samahatul Islam. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiwatoa watu kwenda kupigana jihad, anatahadharisha kuwaambia wale makamanda wa jeshi, msiwaue watoto wadogo, msiwaue wanawake, wala wale watawa na makasisi waliojitenga kwenye vibanda vyao vya ibada katika mahekalu yao, msiwaue, msikate miti, msiue wanyama, ila mkiwa mna shida kutaka kuwala. Vita ya Uislamu au jihadi haiwi chinja na kharab na damar, mtu akawa na vuruga miji kama wanavyofanya makafiri leo, wakiingia mahali wanafanya ufisadi, wanaharibu ardhi, wanaharibu vyanzo vya maji, wanaharibu miti, yuhlikuna alharfa wannasla wayasauna fi lardi fasada, wanaua kila kitu mpaka wanyama. Uislamu hujafundisha hivyo. Uislamu umefundisha utaratibu maalum, anapigwa muhusika. Na hata wale makafiri ambao wanaishi katika nchi za Waislamu kwa kuingia kwa mikataba maalum, pia hawauawi. Wale wanaitwa musta'manun au mu'ahadun, wanaishi kwa ahadi. Akiingia katika nchi hiyo huwezi kumuua. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man qatala mu'ahadan lam yajid riha aljanna, yule atakayemuua kafiri aliyeingia kwa mkataba katika nchi ya Uislamu hata nusa harufu ya pepo. Kafiri lakini ameingia kwa mkataba, jamani, nenda kuingia nchini kwenu, top visa hii, ingia, alafu ukatokea wewe ukaamua kumuua tu, madhambi. Au dhimmi, mtu aingia katika dhimma, mfano mimi na jamaa yangu pengine nafanya naye biashara na yeye ni kafiri, nikaamua bwana ingia katika imaya yangu, hakuna atakayekugusa kwa sababu mimi hapa nitakulinda. Inaitwa istijara, ni jaiz na haifai kumuua. Na Mwenyezi Mungu anasema, wa in ahadun min almushrikina istajarak faajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighuhu ma'mana, ikiwa kuna yeyote katika washirikina anataka himaya kwa kuwewe, mpe himaya ili apate kuyasikia maneno ya Mwenyezi Mungu, asikie maneno ya Allah tabaraka wa taala, kisha akishamaliza haja yake ile, thumma ablighuhu ma'mana, kisha mpeleke mahali pake kwa amani. Hakikisha kwamba anatoka katika himaya yako kwa usalama na anakwenda kwao kwa usalama, kwamba sasa kama ni mpakani, hapa ndio mpaka wa kwenda kwenu. Ushafika bwana, ushafika, maasalama, ende zake. Kwa maana asiguse kwa ubaya. Yote haya ni nini? Ni kwa sababu kwamba shikila kafiri na uwao. Fa in qataluhum faqtuluhum wa dhalika jazaa'u al-kafirin, wakiwapigeni nyinyi na nyinyi wapigeni sasa. Kwa hiyo huo ndio Uislamu, na ndio taratibu Uislamu unavyokwenda, tofauti na vitasawari na baadhi ya watu, tasawuri za watu zinavyokwenda. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, yule Muislamu mwenye kuyafanya haya, huyo atakuwa ameshailinda mali yake na damu yake, kwa maana kwamba ni haramu kuimwaga damu yake. Na wale ulakafiri ambao katika hali tulizozitaja, bali kisha akasema, illa bihaqqil islam, isipokuwa kwa haki ya Uislamu. Haina maana kwamba wewe ukishatamka shahada, ukasimamisha swala, ukatoa zaka, basi una uhuru wa kujifanyia mambo tu. Kuna mambo mengine ukiyafanya itasababisha damu yako imwagwe. Tukauliza maswali, mfano tumeona mtu anaswali, anafunga, anahiji, anatoa zaka, na yeye ni muslim, anasema ashhadu an la ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, lakini amemuua muislamu kwa makusudi, damu yake italindwa? La, itakuwa damu yake halali. Sasa na yeye asaif lazimika kupigwa upanga na kuuawa, kwa sababu walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, mna nyinyi ndani ya kisasi uhai enyi wenye akili. Na ndio maana nchi ambazo zinasimamisha kisasi zinasimamisha kisasi kwa kutumia upanga saifu. Ukiangalia matukio ya uuaji na ujambazi ni machache sana, labda mwaka unaweza ukaisha isitokee matukio kama haya, tofauti na nchi ambazo zinaonekana kwamba zina intelligence hali ya juu na nini na ujasusi na usalama na vitu gani na nguvu za kijeshi, lakini ujambazi ni wa hatari na watu wanakufa ovyo mpaka mwenye kuua ajui kwa nini ameua. Hili liko wazi kwa sababu hawana utaratibu wa kulinda damu za watu Kiislamu. Kwa hiyo mtu akimwaga damu ya mtu naye atauawa, kama anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakatabna alaihim fiha anna nafsa binafsi, tumeandika ndani ya Taurati, na hii iko kwenye kumbukumbu ya Taurati mpaka leo. Tumewaandikia wao humo kwamba nafsi ni kwa nafsi. Maandishi haya nakumbuka mpaka leo yako ndani ya kumbukumbu la Taurati, na Mwenyezi Mungu asema sisi tumewaandikia humo. Kwa hiyo ni sheria ya watu waliotangulia na ni sheria ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba nafsi kwa nafsi, atakayeua na yeye atauawa. Wal ayn bil ayn, na jicho kwa jicho. Wal anf bil anf, na pua kwa pua. Was sin bil sin, wal udhun bil udhun, na sikio kwa sikio. Was sin bil sin, na jino kwa jino. Na kumbuka ni kumbukumbu ya Torati pia iko hivyo hivyo. Waljuruh qisas, mpaka jeraha pia lina kisasi. Kimkata mtu ukamjeruhi, nayo naambiwa leti tukujeruhi. Huo ndio Uislamu. Kwa hiyo ukifanya mambo haya umeilinda damu yako, lakini kuna mambo mengine pia utakikana ujiepushe nayo. Ndiyo bihaqi illa bihaqi al-Islam. Au azani muhsan, mtu ashaoa alafu akatokea kubamba amekamatwa akiwa amefanya jambo hilo la zina, akiwa amefanya hivyo na akakamatwa kwa ushahidi au kwa itiraf kukiri yeye mwenyewe, au mwanamke kwa mimba, damu yake itakuwa halali kuimwaga wakati huo, haki ya Uislamu. Au amefanya sharaba au saa fil ardhi fasada, ameeneza uovu katika ardhi, kama uovu wa madawa kulevya na mambo mengineyo. Waliyu amri muslimin, mtawala wa Islamu ana haki ya kumuua taziran, kwa kumfanya tahziri. Tahziri pia wakati mgeni kuua. Mwenyezi Mungu anasema innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allaha wa rasula wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqtalu aw yusallabu au tukatta aidihim wa arjuluhum min khilafin au yunfawu min al-ardh dhalika lahum khizyun fi dunya wa lahum fi al-akhirati adhabun azim. Mwenyezi Mungu asema hapana vingine malipo ya wale ambao wanampiga vita Mwenyezi Mungu na mtume wake na wanakwenda mbio kueneza ufisadi katika ardhi, watakuharibu watu akili zao au watakuharibia watu mali zao. Unasema kwamba aya hii imeteremka kwa ajili ya majambazi, kutaa tariq na wengineo. Mtu anasimama barabarani ana SMG yake na mapanga, wengine na hivi, samisha basi, teremka, wanaua watu au wanaovua watu nguo, leteni vitu. Watu kama hawa na wanaeneza katika ardhi ufisadi, nasema Mwenyezi Mungu malipo yao ayuqtalu, akafanya tashdidi, أن يقتلوا لقوة وذباية ذباية أو يصلبوا أو وسلوبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو كقطع مكونوا ياو ومكونوا ياو تفوتي مقوة وكلية مكونوا وكشوت أو مكونوا وكلية مقوة وكشوت وسلوبوا أو ينفعوا من الأرض أو وندولوا كتك أرض هيو وبلوا كوني مغيريزا وكفنجلوا مبالي hiyo ni khizi yao duniani na huko akhira wana adhabu kubwa nini kwa sababu ya kutaka kuhami damu za watu na mali zao na hiyo ndio haki ya Uislamu kama watu hawaendi utaratibu kama huo hawana utaratibu huo maisha ya watu yanabadilika yanakuwa ya ovyo mtu hana amani katika mali yake hana amani kwenye gari lake hana amani kwenye nyumba yake hana amani na pesa zake hana amani na roho yake hana amani na kila kitu wakati wote za kupigwa roba hapo watu wakachukua pesa wakaenda zao lakini muislamu hauko namna hiyo kuna haki ya islam ila bi haki ya islam kisha akasema wa hisabuhum ala allah taala na hisabu yao iko kwa allah tabaraka wa taala mathalan ikatokea dhahiri ikaonekana kwamba huyu anastahili kuuawa kutokana na vitendo alivyofanya au shahidi umekuja kwa kadhib kwa uongo ikabaini ikabidi kwa sababu hakim qadhi wa islamu anahukumu kwa dhahir hata angalia fikiri kwamba inshallah mimi namwachia Allah aelete ushahidi uje nasuri kama ule ushahidi utauawa au utakata mkono lete ushahidi kwa hiyo kama ukileta ushahidi wako ukawa dhaifu hukumu ikaja kukulalia kwamba wewe umefanya jambo hilo haina maana hata uko akhira hisabu yako itakuwa kama hivyo ulifanywa duniani la kwa sababu Allah anajua siri kwa hisabuhu ala Allah hisabu yao yako kwa Allah kwa hiyo sisi tunasema al ahkam tajri ala adh-dhahir wallahu yatawalla as-sara'ir hisabu na hukumu duniani zitapita kwa dhahir na Mwenyezi Mungu ndiye anayejua ni siri ya mambo jinsi ilivyo nani kadhulumiwa nani kadhulumu atawajua lakini sisi tutaambiwa tuhukumu kwa ushahidi tuona kwamba hawa ni watu wanne ni mashahidi waadilifu wakatoa ushahidi wa uadilifu ushahidi wao wakubalika kama ikiwa wamesema uongo hiyo ni shauri yao lakini hisabu iko kwa Allah tabarak wa taala qadhi atafanyia kazi ushahidi ulio dhahir tumeelewana hii ni hadithi tumetangulia kuisoma lakini ili tuende sambamba tumelazimika kuirudia kwa sababu tibichu ni pamoja sasa tunasema hadithi hii ina maelezo marefu na mengi katika hayo tumeyatoa katika darasa iliyopita sasa mimi nataka fawaid mimi faida ya kwanza nimeitaja nikasema kwamba inaonyesha kwamba inatosheleza katika masuala ya imani na i'tiqad itikadi ambayo haina shaka mtu kuwa nayo na wala haishurutishi kwa kila anachokiitakidi awe na dalili nimeleka imani ambayo iko katika ndani ya moyo wa mtu na ile inajiri katika ulimi wake na vitendo vyake iman i'tiqad ya mtu inatosheleza kwamba yeye awe na imani yenye yaqini na itikadi iliyokuwa na yaqini jazim itikadi ya kweli yatosha na wala hashurutishi muislamu kwa kila anachokiitakidi awe na dalili nacho khilafa liman aujaba kinyume na wale wenye kuwajibisha ilo baadhi ya wanachuoni wanasema ni wajibu kwa kile unachokitakidi wewe na dalili nacho hili mimi nimelitoa wapi nani anaweza kugundua faida hii tumeitoa kwenye sehemu gani katika hadithi hii kwa wale wenye kuelewa haraka haraka katika maneno ya Mtume SAW aliposema hatta yashhadu an la ilaha illa Allah kinachotakiwa wafanyaje washuhudie wala kujishurutishwa ilmu ndani yake ya kujua kila kitu katika hivyo katika masuala ya itikadi kwa maana kwamba imetosha kuwa wao wanashuhudia hivyo na tukiwajibisha hivyo kwamba kila mmoja awe hivyo awamu nasi atakuwa katika hatari katika masuala ya asma wa sifat na mambo mengine ambayo ni katika ghawami zul masail katika mambo ya kiitikadi masuala ya ndani masuala mazito itakuwa kwa wao ni tabu itakuwa ni tabu, itakuwa tushawapa uzito. Kwa hiyo tosha kwa kushuhudilia, ila kuna baadhi ya vitu tumesema kwamba lazima mtu awe na elimu nazo, kama kalimatu tauhid. Kalimatu tauhid yani la ilaha illa Allah, katika sharti zake ili itimie lazima uijue. Na ndio sharti la kwanza al-ilm, sharti la pili al-yaqin, na mengine yaliyobakia katika masharti saba, wengine wanasema nane katika wanaochuoni. Kwa hiyo hiyo ni faida ya kwanza, kwa sababu nimeona kwamba haitotajwa, nikaamua kutanguliza kuitaja. Wengine wana faida nyingine zilizobakia. Tazame hadithi alafu utoe ushahidi, utoe nini faida. Naam, ningekuwa sijui isomesha hadithi hii nikamwambia leteni faida, ningekuwa na wadhulumu. Lakini kwa sababu nimeisomesha, nimetulia maelezo na watu wamesikia, basi toa faida ya kile ulichokielewa katika hadithi hii. Naam, mtu mwenye faida kanyosha kidole, alafu tutampa ruhusa aseme. Au saumu kali ya mwezi kutoa faida. Naam Sheikh, una faida yote? Naam, hapa tunapata miongoni mwa nguzo tano za Uislamu, hapa tunapata tatu. Nguzo tatu za Uislamu, ya kwanza ni shahadia, shahadataini. Katika faida nilipata kwamba kuna nguzo za Uislamu tatu. Faida, tufanye ni faida pia, kwamba hapa kuna nguzo tatu za Uislamu. Aha, mwingine. Naam, mali na damu ya Uislamu. Mali na damu ya Uislamu. Mtu akikuuliza wewe unapata faida gani katika hadithi hii, utasemaje? Basi mtu kama mathala ni kujalie kwamba ni Mkristo au mpagani, atakuwa kujua Uislamu kwa kusomea hadithi hii, au akaona hadithi hii labda imeandikwa kwa Kizungu, mbona Uislamu uko namna hii bwana? Sasa wewe utaka kumweleza faida ya hadithi hii na maelezo yake yalivyo, ili kumvuta apate raghaba. Hiyo utatumia, yani kwenye dawa sasa utaka kumwelewesha yeye. Naam. Yaani uzuri wa kujua vitu vifupi vidogo vidogo kama hivi, hadithi kama hii ukijua kidogo faida yake na nini. Kuna challenge hizi zipo zinapatikana kwa Waislamu, ndani ya Waislamu na nje ya Waislamu. Mtaweza kukuchallenge kwenye hadithi fulani. Ni Waislamu bwana, dunia ni iko sawa sawa. Eh, kwa nini Mtume asema hivi? Siku nao kina Kakobe afanya hivi, sio? Na wengineo kina Simba Ulanga. Wanatumia namna ya maandiko ya kisheria. Sasa wewe ukionekana Muislamu alafu hujielewelewe hivyo, unaweza kutia aibu. Sasa ukisoma soma kidogo darasa la nini, faida umechangia hiyo, unapata material fulani hivi. Sasa tunaelewa. Tutasema hivi ili tuelewe pia vile vile, kama kuna challenge yote mtu anakuwa yuko tayari kusema, japokuwa kwa kadiri ya elimu yako kuhusu Uislamu. Naam. Faida nyingine jamani. Na tunaweza kusema kwamba kwa lugha nyingine uzito wa shahada, kwamba shahada ni kitu kizito sana. Mtu akiwa ametamka shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah, hata kama dhahiri yake kuna baadhi ya vitu waviona kwamba kama kuna utata utata hivi katika shahada yake, usimdhanie vibaya, mdhanie vizuri, kwa sababu ya uzito wa neno la shahada. Kwa nini? Siku moja Usama ibn Zaid radhiallahu anhuma, yeye na baba yake, Mwenyezi Mungu awe radhi nao, alikwenda vitani. Hadithi ipokewa na Imam Muslim, hadithi sahihi kabisa kaipokea Imam Muslim. Yule bwana alipokuwa yuko vitani, akalahizi pale, akagundua kwamba kuna kafiri mmoja anatumia hila, anatumia mbinu. Yeye tumia ujanja mwingi sana, anawavizia Waislamu, anawaua na kashawaua watu. Wasamma nafara, akawataja kundi kubwa la watu kama kamuua fulani fulani. Yaani anatumia triki fulani hivi ya kuweza kuwashambulia Waislamu. Na amewaua watu wengi. Na Usama bin Zaid akamuona, akasema mimi na huyu sasa, nihakikishe namuondoa. Basi naye akamvizia katika namna fulani mpaka akamkalia sawa. Yule bwana akaanza kukimbia. Usama bin Zaid akamfukuza. Mpaka amefika mahali sasa hana pa kukimbia. Upanga uko juu ya mafraq ra'si, juu ya kichwa chake. Akasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Akatangaza shahada pale pale, ashhadu an la ilaha illa Allah. Usama akaona hapana. Akamweka panga moja. Kampiga jingine akammaliza. Akamwelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ilikuwa kuna hivi na hivi, anamwelezea ile mawkifu ilivyokuwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa sawa sawa, akamuuliza aqataltahu ba'da an qala la ilaha illa Allah, umemuua baada ya kusema la ilaha illa Allah? Akamwambia Rasulullah, yattaqi biha as-sayf, hii ilikuwa jikinga na upanga. Akamwambia aqataltahu ba'da la ilaha illa Allah, yani umemuua baada la ilaha illa Allah. Mtume akabadilika sasa. Katika riwaya nyingine anasema فكيف إذا جاء بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ ذنب ذلك فقدنا لا إله إلا الله في القيامة. أكم زقوما أسامة بن زيد مبكى أسامة أسامة يبي حتى أتمنيت مبكى نكا تماني ميمي قوما شكوا لو نجي نكو سيئ سليم إسبقوا سكويو يعني نكو سكوزوت إذا من كون كريستو مسلم سكويو كل جامر ولا نفقوا زيتو ndaka mwangalia ya mazingira namna yalivyo. Mtu yuko kwenye safu ya vita, ampige huyu kamuua, alitamani ajificha, na wewe unaona kamuua yule, kamuua yule, kamuua yule, wala hapana, ungeni mmalize na mimi. Umemvizia, umekaa naye sawa sawa, unataka kumuua. Anasema ashhadu an la ilaha illa Allah, waambiwe tu usimuue, mwache. Alipomuua Mtume sala salam akawa amemkalia, yani amemkamata sawa sawa, hata kumwachia, umemuua baada ya la ilaha illa Allah? Ya Rasulullah, jikinga. Anasema vipi atakapokuja na la ilaha illa Allah siku ya kiyama, tuweza kujitetea wewe? Sasa yote inaonekana nini? Uzito wa kalima ya tauhid. Si mwingine za akaja akasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kumbe atakamki yafaa kumtuma. Bwana, mimi niko tayari kuslimu kuanzia leo, nitaswali, nipeni kanzu tu, mimi nasema ashhadu an la ilaha illa Allah. Lakini kuna mke kishaambia bwana, wewe kama mke huyu kama hutoslimu sisi hatukupi. Eh? Mara tumeona kweli aslimu, tutautuma uislamu wake au utamkubali? Tutachukua dhahir, tutachukua dhahir, tusimtuhumu. Kitu kikubwa ni kumfikishia ujumbe na haki. Mtu mwingine anaweza kuslimu kwa mzaha tu, kama utani, kama alivyoslimu Hamza. Hamza akaslimu kama utani, amekwenda zake kwenye shughuli zake, amerudi akapita mama mmoja, amepita Hamza, mama mmoja akamwita wakikureshi, njoo Hamza. Leo ungeona alivyofanya mtoto wa ndugu yako usingevumilia. Ehe, kafanywaje? Alikuwepo Abu Jahali na fulani na fulani, wamefanya hivi hivi hivi hivi, wamefanya Muhammad, wamefanya kadha kadha kadha kadha kadha. Jambo lile likamuudhi sana Hamza, na yeye alikuwa hajaslimu. Akaenda mpaka kwa Abu Jahali na watu wengine, kashika upinde wake na mishale yake, anasema nitaua nyote sasa hivi. Nyinyi mnamuudhi Muhammad, ana ala dini, mnamuudhi Muhammad na mimi kwenye dini yake? Sio, mnaelewa? Akabadilika ghafla pale pale, akarudi katika katamka shahada. Lakini kuna vitu vilimsukuma, kuna vitu vilimsukuma. Sasa mtu anaweza akasukumwa na mali, mtu anaweza kusukumwa na ukabila, mtu anaweza kusukumwa na utaifa na ujamaa, ikawa ni sababu ya kufuata haki. Simtumu, simtumu. Kitu kikubwa ni kumuongoza katika njia ya haki. Asili inawezekana ni hivyo, mwingine anaweza kukosa hila na namna, kama alivyosilimu Abu Sufyan, hana namna nyingine. Watu wote washasilimu, Maka imetekwa, akaangalia akaona sasa mimi nitakwenda wapi? Basi ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Lakini fa ahsana islama. Na ndio maana Mtume sala salam anasema kuna watu wataingia peponi kwa minyororo, yani wanaburuta kuingia peponi wenyewe hawataki. Twende kwa vipi? Mfano wake ni kama alivyoslimu baba yake, baba yake Sirin, Muhammad bin Sirin, yani Muhammad bin Sirin katika tabiin, baba yake alikuwa ni sahaba, amekamatwa huko kwenye vita na kina Hatim ibn Abi Hatim, yani Hatim nani Adiyy bin Hatim, kitu kama hicho. Alisimulia hadithi ya kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akisoma sura al-Maghrib, sura at-Tur. Amekamatwa kwenye vita, kapigwa minyororo, kafungwa kwenye kiguzo msikitini, kakaa wiki nzima, watu waswali kakaa pale kafiri. Mpaka siku hiyo akaamua kuslimu tu. Na maana alikuwa hataki masuala ya Uislamu, kafanya kuleta nguvu pale, lakini la ikraha fi din. Ameleta kama mateka. Sasa huwezi kumlazimisha, silimu, silimu mpaka atakaposlimu mwenyewe. Siku hiyo akamshikia Mtume صلى الله عليه وسلم anasalisha salatu al-Maghrib, anasema wat-turi wa kitabin mashkur fi raqmin manshur. Akashikiliza maneno yakamuingia katika nafsi yake. Akasema mimi nitakuslimu. Akaamua nenda kaoge. Kenda kaoga, akarudi akatamka shahada. Kwa hiyo nitakusema kwamba mtu anaweza akaslimu kwa vishawishi vingi tu. Na ndio maana katika zaka kuna fungu la mu'allafat qulubuhum. Mwenyezi Mungu anasema inna as-sadaqatu lil-fuqara'i والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله متوانا لمتاجة والمؤلفة قلوبهم نوالي أنبوة كان ينزاو زيزويشو كن يو إسلام نكو بندزيشو بإسلام متو زكو سمو إسلام لكنه كم بزاكا زاكا يا مال مزيتو مكوجة مليون تانو هي أكو يا زاكا فنجيني إيه اللي kiongozi katika mjitama huo ni kafiri, na tunatarajia pingine taslimu. Maana Uislamu, katika Uislamu kuna kitu kitwa zaka. Miongoni mwa zaka vitu hivyo, tutachukua mali kutoka kwa matajiri tuwapa masikini na mafakiri na watu wengine kama hivyo, wewe wenye heshima zao. Kwa hiyo mzee, pesa hii hii ndio dini. Sasa ndio muallafat qulubuhum. Kwa hiyo tunasema kwamba dhahiri shahada ni kitu kizito sana. Mtu akitamka shahada, basi tayari ameshajiwekea ngome nzito sana. Damu yake ni haramu kwa sababu ya shahada. Hii ni faida, na ni faida adhima, faida kubwa kabisa. Naam, faida nyingine. Naam, jihadi haiendi kwa kupigana tu. Watu wanaweza kutasawiri kwamba jihadi ni watu kushika mapanga au kushika mitutu. Jihadi haiko hivyo. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لي ليزا كما أمتاجا كتاب كتابه تشاك زاد المعاد كما جهادي زكو سامبلينغات نه زكو نغاز زكو نغاز زكو نغاز هي نكو نغاز هي نمتوم صلى الله عليه وسلم وكي أنغاليا أمي وفوت ما صحابة زاك كتوه كن نغاز موجة أكا وقانديش نغاز نينجين مبانا كتك نغاز ولي وفكية سيش هتوازي تكتكوا موجة كو موجة تكفيو كن نغاز إلي يمشو كما هي نغاز يقوانا تميياج تكيليزا كما مرتبة ذا جهادي نينه. Martaba ya kwanza ni jihadu nafsi. Jihadi ya nafsi kwanza. Kwa sababu yule aliyeshindwa na nafsi yake hawezi kuisimamisha nafsi nyingine. Hawezi. Wewe nafsi yako imekushinda. Akhlaq, i'tiqad, akida yako mbovu, tabia zako chafu, mwelekeo wako si sahihi. Husi mkweli mbele ya Allah tabaraka wa taala. Vipi utaweza kuwasimamisha watu wengine? Kwa hiyo jihadu nafsi kwanza nafsi. Na tukaona kwamba jihadu nafsi ndio katika sehemu nne. Mambo manne ikitimia, ushafaulu kwenye nafsi yako. Taalimu nafsi alhuda. Kwanza uifundishe nafsi yako uongofu. Yaani ujifundishe dini. Kadhalika al-amal, kufanyia kazi kile ulichokisoma, ulichojifundisha. Tatu, ad-da'wa ilayhi, ulinganie kwa mujibu ulivyosoma na ulivyojifundisha. الصبر على الأذى فيه. يقول أن نكون صبر جو يؤذية. لأنه كما كل مسلم ينجز نفسياك كتو يكفكيش وجنب نكتنجنز نفسياك نكتنجنز جميعك تنجكو تكون بالي كتك ما مبالي مالي كتك حكم زوت كتك ما مبو حجاب ما مبو ميراث ما مبو سي مزيش كل مجتمع كل واتو نكتنجنز مبو ياو بلا شك مجتمع واتي هو ingekuwa nusu tu ya Uislamu tunatabika Uislamu kisawasawa, ingekuwa ni haiba kubwa kwa Uislamu. Isingekuwa na haja kupiga makelele katika baadhi ya mambo, kwa sababu tafanya na vitendo vina athari kubwa wakati mwingine kuliko maneno. Maana inaonekana mjitama unakula vizuri, watu wenyewe Waislamu utaratibu wao utakurithishiana, anaonekana shekhe, shekhe yuko wapi? Jamani, hamna tena masala sijui nani sisi ndio wapi tu, hamna. Tayari wenyewe moja kwa moja wanajihukumu. Sisi tumekuja shekhe, tuna kadha kadha kadha, mzee wetu amefariki, tumeacha hiki na hiki na mali yote inaorodheshwa, na Waislamu wanaridhika na ile hukumu ya Allah tabarak wa taala. Ina maana kwamba inaonekana hali ni shwari, kadhia ndio imetokea, wewe unakwenda kwa shekhe wao, kwa mufti wao, kwa nani wao, eh, unamuuliza mashaili yale, hukumu inayotoka watu wanaheshimu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema lam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti waqad umiru wa yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida. Nipe habari za wale ambao wanadai kwamba wao wamemwamini Mwenyezi Mungu na wamekuamini, wameamini kile kilichoteremshwa kwako wewe, na wanadai kwamba wanaamini vilivyoteremshwa kabla yako, wao wanataka kuhukumiwa na tawaghut, na hali ya kuwa wameamrishwa wamkufuru tawaghut. Hakuna aliamrishwa kwamba wewe katika mirathi lazima uende mahakamani, hakuna. Lakini nini ni nafsi hasije kuwa tayari. Sasa leo nasema tungekuwa nafsi zetu, jihadu nafsi imefanyika kwa kiasi kikubwa, uelewa ukawa ni mkubwa katika kila masala. Mambo mengine si mambo ya kuomba, ni mambo yanakuja automatically yanakuja, na mwingine atakuvunja anaogopa. Leo hakuna atakayesubutu atakwambia Waislamu siswali jamaa wala shiadhini katika misikiti yao, atatakia wapi huyo? Kwa nini? Kwa sababu ile jambo tunalifanya na tuko tayari kufa kwa ajili ya jambo hili, si ndio? Sasa kwa nini mwingine asingekuwa hivi? Lakini tukabagua baadhi ya mambo tukayaacha, mengine tukayafanya, ni matatizo yalitufikia hapa. Kwa hiyo jihadu nafsi ina nafasi kubwa mno. Jihadu nafsi anaogopa mpaka shetani. Shetani anaogopa jihadu nafsi. Ahlul bid'ah wanaogopa jihadu nafsi. Makufaru wanaogopa jihadu. Kwa sababu wao wakisema sana sana, ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika juhudi kubwa waliofanya makafiri na washirikina wote kwa ujumla, anasema waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Wanatamani leo kwamba na nyinyi mngekufuru kama wao walivyokufuru, ili mpate kuwa sawa. Mkishakuwa sawa katika tabia na mwenendo na kila kitu, ndipo wao wanapokuwa wako juu. Sasa watatuzidi kwa sababu wao wana mali, watatuzidi kwa sababu wao wana nguvu za kijeshi, watatuzidi kwa sababu wao wengi. Hiyo ndio halisi ilivyo. Kwa kile wao ukiona tumeshindwa, tumezidiwa sasa hivi, ni kwamba kwa sababu sisi ile nafasi yetu tumeiacha, tumekuwa kama walivyotamani wao, tumekuwa sisi kama wanavyotamani wao. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa fala tattakhidhu minhum awliya. Msiwafanye kuwa ndio wapenzi wenu wa rafiki yenu, ikawa kile wanachokifanya wao na nyinyi mnakifanya mnakitii. Kwa jihadu nafsi, jihadu shaitan, jihadu arbabil bid'ah wal ma'asi wal munkarat, kisha ndio jihadu kufari wal munafiqin. Sasa ukiangalia ngazi hapa ni nyingi bado kufika jihadi hii, na ndio maana leo utakuta nchi ngapi zimeingia katika mambo ya kupigana mapambano jihadi, ikatangaza kwamba ni jihadi, alafu zile athari za watu wapigana hii jihadi hazijaonekana, kwa sababu katika athari zinazopatikana ni nusra ya Allah, in tansuru Allah yansurukum. Na ndio maana utakuta kikundi kidogo cha Waislamu wanakwenda kwenye jihadi, wanapigana, kinakuwa na uzito, makafiri wanaogopa na malaika wanakuja. Leo watu Waislamu wamepambana mara ngapi? Aliteremka malaika, pigwa mabomu, pigwa mara kazi imeisha. Kushindwa ni kitu cha kawaida, watu wakiwa na mukhalafa, lakini tutazungumza sio ada kwa Waislamu, kwamba kila wanapokutana watu washindwa tu, sio ada, ni kwamba inaonekana kuna matatizo. Kwa hiyo watu watakana wafahamu kwamba jihadi si kushika upanga peke yake, bali jihadi kadhalika inaikuja katika upande mwingine wa taghayyurul anfus, da'wa, maneno, ulinganiaji, kuweka sawa, kusawazisha fikra, zote hizi zikana zitolewa kwa juhudi kubwa na ni sehemu katika jihadi. Naam, tumalizie faida nyingine kama iko. Kama mtu ana faida nyingine nzuri ile. Naam. Sawa. Hiyo ni sawa. Lakini tunapata wapi katika hadithi? Umirtu. Naam. Katika neno umirtu nimeamrishwa. Inaonekana kwamba ni mambo yanakwenda kwa amri. Kwa Mtume SAW hakufanya kwa nafsi yake. Imekuja ni amri. Na ndio maana wameishi Makka katika mazingira magumu. Wamewatesha mpaka wakaona kwamba wawatenge katika mjitamaa wao, wakawatoa katika mji wa Makka miaka mitatu katika hali ya dhiki. Wameamua kuhama kutoka Makka kwenda Madina, wanawafuata huko huko na maneno maneno, mpaka Mwenyezi Mungu alipoteremsha aya katika suratul Hajj, udhina lilladhina yuqatalun bi annahum dhulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Walipewa ruhusa sasa watu wajitetee, ikaanza jihadi kwa njia ya difa, kujihami. Kisha jihadi ikapanda ikaja katika njia sasa ya kulipiza, akiwapiga wapigeni. Kisha ikaja jihadi kwa njia ya dawa, ikawa Mtume SAW ardhi yake iko shwari, lakini anafunga bendera, anamkabidhi jemedari wa jeshi, kamata bendera hii, nendeni katika ardhi fulani mkawalinganie, waambie aslim taslam au idfa aljizya au liqtal. Ikawa mambo matatu: silimuni mtasalimika, au lipeni jizya hata yu'tu aljizya ta'ayyadin wa hum saghirun, kama anavyosema katika surati Tauba, mpaka watoe jizya mkono kwa mkono, hali ya kuwa ni madhalili. Hawataki jizya, vita. Kwa hiyo ilikuwa ni dawa, jihadi ni sehemu katika dawa, katika amru bil ma'ruf, na lengo kubwa utakuta ni nini? Ni i'la'u kalimati tawhid. Ina maana Mtume SAW akasema, man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah, yule anayepambana ili neno la Allah liwe juu, basi yeye yuko katika fi sabilillah. Kwa hiyo watu wapambane jamaa kueneza kalima ya tauhid, na ujumbe ufike kwa watu, risala ifike kwa juhudi kubwa, kwa juhudi kubwa katika njia iliyokuwa sawa sawa, na tutakwenda kwenye sabilillah kwa hilo. Allah, naam. Katika hizi, salamu alaikum. Usalamu. Katika hizi daraja za jihadi, moja nasema kwamba jihadi nafsi. Jihadi nafsi. Ya kwanza, alafu ya pili, jihadi ya pili ni jihadi ya shaitani. Ni jihadi ya kupambana na shaitani sasa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, inna shaitana lakum aduun, fattakhidhuhu aduwa. Shaitani kwenu nyinyi ni adui, mfanyeni adui. Alam ahada ilaykum ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. من يزمه سبحانه وتعالى على ثبتيشة كما الشيطان عدو ويوات من بيجي فيت الشيطان ويجهاد النفس كس جهاد الشيطان. جهاد من جينة نجهاد عبادة هي سسا ديو جهاد الكفار والمنافقين كما اللي بتاجه ابن القيم في زاد المعاد. نكمبوكا لجزوية تاتو كرس وكون جزوية تاتو كزاد المعاد عشان من جهاد الكفار والمنافقين كبانبانا ما كفار لا كبانبانا منافق منافق كمانانو مكان وحجة لدليل ما كفار كبانبانا وقدر استطاع. جهاد ينجيني أنني جهاد أرباب المعاصي والبدع والمنكرات كبانبانا وتبدع نماصية na munkarati, na kila watu na namna zao za kupambana nao. Wenye bidaa zao wanapigwa kwa sunna, wenye maasi ya wanapigwa kwa kuwekwa njia sawa sawa na sheria sawa sawa, kuwekwa sawa amru bil ma'ruf, na watu wa munkarati kadhalik. Dawa ina maana kwamba ni sehemu katika jihad. Kwa hizo ni martaba nne, lakini zote tulizozitaja haziwezi kufaulu kama jihadi nafsi imefeli. Zote kama jihadi nafsi imefeli, hiyo kuamrisha mema na kukataza maovu na kufanyaje subida, kama wewe mwenyewe umefeli, basi ujue kwamba huwezi kufaulu. Kwa hiyo lazima mtu awe sawa sawa ala kadri ya istitaa. Subhanaka Allahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa darasa leo imerefuka kidogo. Subhanaka. Naam.